پشان هید یار می تور خاور امباریگی ماتم نکوی زرمی دیر دادیگی ماتم نکوی پشان هید یار می تور خاور امباریگی ماتم نکوی زرمی دیر دادیگی ماتم بدن ټول پوینو سر دے ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی بدن ټول پوینو سر دے ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی عجیب خلی خوشبوئی ترین جگیگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی پشاہید یار می توری خاوری امباریگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم سترگی پٹی شیچا وکڑم ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی سترگی پٹی شیچا وکڑم ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی د شهادت په خوب د دین ویخیگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی په شهید یار می توری خاوری امباریگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی خدا یا دس غم جن ورز دا ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی خدا یا دس غم جن ورز دا ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی سپینگی رای پلاری پر هرونو تا جڑیگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی پشاہید یار می توری خاوری امباریگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی موری هم بلاستر زنی راغلا ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی موری هم بلاستر زنی راغلا ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی دگران بچی لمخ نئی زرن کل سبریگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی پشاہید یار می توری خاوری امباریگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی خلقو کفن غسل ور نکڑائی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی خلقو کفن غسل ور نکڑائی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی ماتم نکوی پا آخرت بپا دی حال را پور تکیگی ماتم نکوی زرمی دیر دردیگی